uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 lipca, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zublewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Coraz szerszy obszar poszukiwań. W akcję odnalezienia 5-letniego Dawida włączają się kolejni żołnierze i strażacy. Decyzja o tym, czy, a jeśli tak, to w jakiej koalicji opozycja pójdzie do wyborów, ma zapaść najpóźniej w przyszłym tygodniu, informuje w Trójce lider PO Grzegorz Schetyna. Ewakuacja w Luizjanie. Ten amerykański stan szykuje się na nadejście huraganu. W akcję poszukiwania 5-letniego Dawida Żukowskiego włączyło się prawie 200 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z Płocka, Grójca i Radomia, także kilkudziesięciu strażaków z psami tropiącymi. Od wielu godzin chłopca szukają także setki policjantów, którzy wczoraj sprawdzili ponad 1000 hektarów terenu. Niestety na razie bez skutku. Wciąż nie wiadomo, gdzie jest chłopiec. Najnowsze informacje przekazał nam rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Cały teren został podzielony na poszczególne sektory, które skrupulatnie, hektar po hektarze sprawdzaliśmy bardzo dokładnie wszystko po to, żeby jak najszybciej odnaleźć Dawida. I dzisiaj te działania są prowadzone. Wczoraj policjanci wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną, z Strażą Państwową Pożarną, dzisiaj dodatkowo jeszcze Wojska Obrony Terytorialnej, to są te formacje, te służby, które nam pomagają, również osoby postronne. Dla nas bardzo cenna jest każda informacja. Dlatego policja cały czas prosi każdego, kto może mieć jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu chłopca, o kontakt z najbliższą jednostką. Można też dzwonić pod numer 112 i 997. Funkcjonariusze zapewniają anonimowość. Zdjęcie chłopca publikowane jest na wszystkich portalach internetowych. Dziecko po raz ostatni było widziane w środę około godziny 17, gdy ojciec odebrał je z domu dziadków w Grodzisku Mazowieckim. Kilka godzin później okazało się, że ojciec chłopca nie żyje. 32-letni mężczyzna miał popełnić samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Samochód, którym jechał z synem Skody Fabie, znaleziono około 3 kilometrów od miejsca tragedii. Ambasada Rosji potwierdziła, że 5-letni Dawid Żukowski ma także rosyjskie obywatelstwo. Rodzina chłopca to repatrianci z Kazachstanu. W serwisie Trójki kolejne informacje. W przyszłym tygodniu muszą się zakończyć rozmowy o ewentualnej koalicji na wybory parlamentarne, mówi w Trójce przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna potwierdza, że dziś kolejne spotkanie z politykami PSL-u i przyznaje, że do porozumienia nie jest blisko. Dlatego, że wymaga tutaj jeszcze otwartości i sprecyzowania szczegółów, jeśli chodzi o program. Jesteśmy zwolennikami, żeby tą podstawą koalicji czy współpracy partii była podstawa programu. To oczywiste jest i to nie jest tajemnicą, mówi o tym prezes Kosiniak bardzo otwarto i liderzy PSL-u, że chcą ograniczenia koalicji europejskiej, nie chcą współpracować z lewicą. Grzegorz Schetyna poinformował, że rozmowy toczą się także z innymi partiami, które tworzyły koalicję europejską w wyborach do Europarlamentu. PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powtórzył wczoraj, że najlepsze rozwiązanie dla Polski przed nadchodzącymi wyborami to utworzenie przez partie opozycyjne bloku umiarkowanego centrum i bloku lewicowego. Podkreślił, że stronnictwo nie zamierza odstępować od tej koncepcji i chciałoby stworzenia bloku PO-PSL. Trwają obchody rocznicowe lubelskiego Lipca 80. 39 lat temu protesty niezadowolonych z warunków pracy ludzi objęły cały region. Jako pierwsza zastrajkowała załoga WSK Świdnik. Iskrą zapalną był wzrost cen w zakładowym barku. W zakładach naprawy samochodów poszło o to, że robotnicy otrzymywali zwykłe ścierki do wytarcia rąk, zaś kierownictwo ręczniki frotę. Ale nie tylko o szmaty chodziło, mówi były wiceszef strajku Ryszard Blaryjski. To nie chodziło o te szmaty. Chcieliśmy żyć w wolnym kraju. Lepiej żyć, żebyśmy nie musieli zanieść 100 kg makulatury, żeby móc kupić książki Mickiewicza. Dzisiaj trudno sobie pomyśleć, jak komuna wyglądała, bo to wszystko pięknie, ale w tamtym czasie było jeszcze strasznie. W lipcu 1980 roku na Lubelszczyźnie zastrajkowało 150 zakładów. Groźny tropikalny sztorm Barry, który może stać się huraganem, zbliża się do Luizjany. Władze amerykańskiego stanu zarządziły częściową ewakuację. Meteorolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, ale także przed falą powodziową. Więcej na ten temat nasz amerykański korespondent Marek Boguski. Centrum sztormu Barry znajduje się nad Zatoką Meksykańską i bardzo powoli, z prędkością zaledwie 8 km na godzinę, przesuwa się w kierunku amerykańskiego wybrzeża. W tej chwili towarzyszy mu wiatr o prędkości 70 km na godzinę, ale jego siła rośnie. Według prognoz dzisiejszej nocy Barry może stać się huraganem pierwszej kategorii. Żywioł prawdopodobnie uderzy na zachód od liczącej ponad milion mieszkańców aglomeracji Nowego Orleanu. Najgroźniejszy będzie jednak nie tyle silny wiatr, co długotrwałe, intensywne opady deszczu. W mieście, w którym w minionym tygodniu doszło już do podtopień i powodzi, może spaść dodatkowo 300 mm deszczu. Opady mogą także spowodować wystąpienie z brzegów rzeki Mississippi. Barry uderzy w wybrzeże Luizjany jutro. Władze tego stanu nakazały obowiązkową ewakuację kilku gmin. W wielu rejonach wybrzeża przygotowano dla mieszkańców worki z piaskiem, by mogli lepiej zabezpieczyć domy. Prezydent Donald Trump ogłosił w Luizjanie stan zagrożenia, co umożliwi szybkie skorzystanie z funduszy federalnych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. 9:05 w Trójce. Pora teraz na wiadomości sportowe. I w studiu Jan Kałucki. Siatkarska reprezentacja Polski zadziwia z każdym kolejnym meczem. Najpierw awansowała do turnieju finałowego Ligi Narodów w Chicago wbrew oczekiwaniom i kalkulacjom swojego trenera. Potem rezerwowy skład rozprawił się z Brazylią, a minionej nocy pokonał Iran. Biało-czerwoni wygrali 3-1 i awansowali do półfinału Ligi Narodów. Maciej Muzaj. Niesamowite uczucie. Widać było zresztą, jak się cieszyliśmy po tym wygranym meczu. To jest dla nas coś niesamowitego, naprawdę wielki sukces, który zobowiązuje nas do dalszej mobilizacji. I skoro już jesteśmy tutaj, wyszliśmy z pierwszego miejsca z grupy, trzeba odpoczywać i mobilizować na kolejne mecze. A kolejny mecz będzie albo z Rosją, albo ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz piłka nożna i kompromitacja Legii Warszawa. Wicemistrz Polski bezbramkowo zremisował z wicemistrzem Gibraltaru Europą FC w meczu pierwszej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Legia nie potrafiła strzelić gola półamatorom, a mogło być jeszcze gorzej. Tak przynajmniej przekonuje trener Aleksander Vukovic. Nie mogę narzekać na postawę zawodników, jeżeli chodzi o zaangażowanie, o to podejście do meczu, bo wbrew pozorom, że jest 0-0 niżej notowaną drużyną, gdyby to podejście było nie na miejscu, mogłoby być gorzej. W nieco lepszych humorach jest Krakowia. Pasy zremisowała z Dunajską Stredą 1-1. Przed pierwszym gwizdkiem wielu komentatorów podkreślało, że to wyjazdowe spotkanie może być bardzo trudne. Remis sprawia, że kwestia awansu jest sprawą otwartą, mówi trener Michał Probierz. Zdobyliśmy bramkę na wyjeździe i zrobimy teraz wszystko, żeby u siebie zagrać jeszcze lepiej. Wiemy też, nad czym musimy pracować. Zawsze te pierwsze mecze to jest taki znak zapytania i teraz też takie wsparcie, mam nadzieję, będziemy mieli naszych kibiców. I na koniec Uniwersjada w Neapolu. Wczoraj Polacy zdobyli 3 medale. Złoto w biegu na 3000 metrów z przeszkodami wywalczyła Alicja Konieczek, a brązowe medale zdobyli Klaudia Kardasz i Patryk Dobek. Kardasz była trzecia w pchnięciu kulą, a Dobek w biegu na 400 metrów przez płotki. Kolejny sport w Trójce o 17:00, tam m.in. półfinał Wimbledonu i 7. etap Tour de France. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze o pogodzie. Prawie w całym kraju dzisiaj dużo słońca, przelotne opady deszczu tylko nad morzem i na Warmii i na Mazurach. Na zachodzie możliwe burze. I tam oraz nad morzem 20-21 stopni, na wschodzie 23 do 24 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym Pola, Muniek Staszczyk. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za iPhone 6S. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 420 zł. A za inoksową lodówkę Beko Snow Frost po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid.

No i zaczynamy nasz program Winien i Ma, w którym do godziny 10, prawie do godziny 10 będziemy rozmawiali o sprawach ekonomicznych, ale nie tak całkiem poważnie, prawda? Bo taka jest formuła naszego programu, chociaż tutaj... Marek jest bardzo poważny. Ale dlatego zaczął pan od takiej piosenki Never Never Comes, czyli te pieniądze nigdy nie przychodzą, nie przyjdą? To taki jest podtekst? Chciałem powiedzieć, że tutaj było duże zainteresowanie, dlaczego akurat ta piosenka zespołu Classic Nouveau. Bo jest piękna, to po pierwsze. Tak. Ale po drugie na ten lat 80. chyba strzelam. 83 rok. 83 nawet. Album się nazywał Secret? Mhm. Tego nie pamiętam dokładnie, ale fakt faktem, że Never Never Comes, więc no właśnie, czy to chodzi o pieniądze? Czy... Jeśli chodzi o pieniądze, to powiem tak, że na przełomie tego i przyszłego roku inflacja w Polsce może być nieco wyższa, po czym tempo wzrostu cen się obniży. Tak wynika z opublikowanego w poniedziałek przez Narodowy Bank Polski lipcowego raportu o inflacji. A Jacek Kotłowski z NBP podkreśla, że oczekiwany wzrost inflacji będzie właśnie tymczasowy. Spodziewamy się, że w tym roku inflacja może jeszcze rosnąć. W przyszłym roku możemy mieć taki przejściowy wzrost inflacji w pierwszym kwartale wynikający z zadziałania czynników jednorazowych. Natomiast w kolejnych kwartałach ta inflacja będzie stopniowo stabilizować się i zgodnie z naszą prognozą średnioroczna inflacja w przyszłym roku wyniesie 2,9%, natomiast w roku 2021 obniży się, ukształtuje się na poziomie 2,6%. No i takie są statystyki, tylko ja nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Panowie, proszę państwa. Jak idę do swojego wiejskiego, osiedlowego sklepiku, to naprawdę mam bardzo mało w tym koszyku tam rzeczy. Nie będę mówił o szczegółach. Jakiś tam chlebek i tak dalej. I płacę coraz więcej. W czasach ustroju słusznie minionego to mówiło się tak, że no co prawda chleb podrożał, ale staniały tramwaje. I to nie przejazdy tramwajowe, tylko tramwaje. Ja pamiętam wersję lokomotywy. Ale jak ja nie korzystam z tramwajów, to... To nie chodzi o przejazdy, bo przejazdy też drożeją. Ale jakby chciał pan kupić tramwaj, to byłby pewnie tańszy. Ja słuchałem tej krótkiej wypowiedzi przedstawiciela NBP i zawsze wiedziałem, że mam zdolnych ekonomistów, ale że aż takich geniuszy to nie wiedziałem, bo ja rozumiem, że trzeba jakieś projekcje robić i podchodzę do tego z pełną pokorą, ale... Wiem, jakie pan ma podejście do przewidywania. Ale zdolność przewidzenia, że inflacja w tym roku będzie 2,9, a w przyszłym spadnie do 2,6, zakrawa mi o geniusz absolutny. Tym bardziej, że Rada Polityki Pieniężnej, którą, jak wiadomo, trzeba zlikwidować. Rozwiązać. I to jeszcze przed momentem, kiedy została powołana. Czyli to nie jest tak, że teraz to mówię. Mówię to od zawsze, odkąd funkcjonuje. Jeszcze nigdy nie trafiła w cel inflacyjny. W związku z tym teraz taka precyzja, że teraz 2,9, a później się ustabilizuje. No ja nie wiem, czy jest ktoś na świecie, drugi ekonomista, który by się pokusił o taką precyzję. No zobaczymy, jak to będzie z trafnością. Ach, mój drogi panie Kazimierzu, pan widać nigdy nie pracowałeś w banku, w szczególności jako ekonomista, analityk albo ekonomista. A pan, panie Marku, pan pracował. A ja pracowałem. Nie, rozumiem, że jakieś projekcje trzeba robić, się od godzę. Tego ekonomisty i od ekonomistów bankowych, żeby właśnie jakieś prognozy mieli, żeby próbowali tą nieprzewidywalną przyszłość jakoś przewidzieć. I teraz no mamy takie o wiele bardziej rozbudowane badanie czy analizę, która nazywa się projekcja, gdzie podaje się nie tylko konkretne wielkości, tylko prawdopodobieństwo występowania tych wielkości. To by ci się bardziej podobało, zapewne, panie Kazimierzu. Z pewnością. Czyli, że prawdopodobieństwo tego, że inflacja będzie w przedziale takim, a takim jest taki, a takim jest taki. Ale niestety na koniec klient mówi, no dobra, no to znaczy ile będzie tej inflacji? Akurat inflacja tego pewnie mnie interesuje, bardziej go interesuje, że będzie rosła lub spadała w kontekście jego działalności. Natomiast po prostu no, trzeba podawać jakieś wielkości, to się te wielkości podaje. I musi być ja tutaj odnośnik. Absolutnie bronię kolegi z Narodowego Banku Polskiego, bo na tym polega taka... Na tym, że trzeba RPP trzeba zlikwidować, natomiast, to wiadomo. Natomiast ja mam inny problem, słuchajcie. Ja mam problem taki, że jest takie chińskie... No właśnie, nam się wydaje, że to jest przysłowie, to jest klątwa chińska. Obyś żył w ciekawych czasach. My żyjemy nieustannie od 2008 roku w takich super ciekawych czasach, bo ciągle coś się dzieje, tylko ciągle coś nas zaskakuje. Ja mam wrażenie, że odkąd chodzę po tym ziemskim Westpadole, to są niezwykle ciekawe czasy. Panie Kazimierzu, co tam się w pana życiu działo wcześniej. Być może było rzeczywiście bardzo ciekawie i nieprzewidywalnie, ale mówię tak już zupełnie serio, mówię o całej gospodarce. Nie mówimy serio w tym rzeczy programie. Rzeczy się dzieją zupełnie niesamowite i no zobaczcie, myśmy, bo no generalnie takie było niebezpieczeństwo. Skoro mamy bardzo wyraźny wzrost wynagrodzeń, uszkodzeń, no to znaczy, że musi to przełożyć na wzrost cen. Wiedzieliśmy oczywiście o tym, że są pewne rezerwy związane z wydajnością pracy, która rosła w wielu okresach bardziej niż koszty pracy, w związku z tym firmy mają rezerwy, ale mamy tak naprawdę piąty rok bardzo dobrej koniunktury. W 2014 się ona zaczęła, mamy wzrost gospodarczy po 4, po 5% w poszczególnych kwartałach. No i nie przełożyło się to na jakiś, i przede wszystkim za tym idącą wyraźną poprawę na rynku pracy i bardzo mocny wzrost wynagrodzeń. Ja przypomnę, że w ciągu ostatnich 5 lat, styczeń 2014, styczeń 2019, przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o prawie 30%, a minimalne o 35%. I nie widzimy dzisiaj, nie mamy sygnałów, to znaczy zaczynamy mieć sygnały, że rzeczywiście firmy zaczynają podnosić ceny, no, w związku z tym. Ale na pewno nie jest to szok. Wręcz, no. No, ale jeszcze w międzyczasie, tak. Panu, panie Marku, wzrosły płace? I to jest, znaczy ja prowadzę działalność, więc to jest trochę inna sytuacja. Natomiast słuchajcie, jest tak naprawdę dla mnie jedno pytanie, bo żywność rzeczywiście, jesteśmy uzależnieni choćby od tego, co się dzieje właśnie za oknem, czy będziemy mieli suszę, czy będziemy mieli powódź. No w dużej mierze ta susza zeszłoroczna tak bardzo nam dzisiaj przeszkadza i dlatego wiele warzyw i owoców jest drogich. Chociaż ja uważam, że niestety będzie trudno zejść kiedykolwiek, no chyba, że będzie klęska urodzaju, do tych cen, które były wcześniej, dlatego, że właśnie koszty pracy wyższe, koszty energii wyższe. Ale to w zeszłym roku mieliśmy klęskę urodzaju. No to właśnie dlatego było, no zależy na co. Zależy na co. Na maliny owoce. Tak, ale na przykład na jabłka, na śliwki było gorzej, prawda? Mhm. Teraz mamy te wszystkie warzywa, które są bardzo drogie, typu cebula i pietruszka i te ceny też w dużej mierze wynikają z tego, co się dzieje w przyrodzie. Ale przez to, że rosną te koszty pracy i ceny energii, no to pewnie już do tych niskich poziomów nie zejdziemy. Ale czemu ja o tym mówię? To jest dla mnie największe zagrożenie. Czy te koszty pracy się przełożą na inflację, czy nie? Muszą. Bo jeśli się przełożą. Bo jeśli się przełożą. Mogą być wzrostem wydajności, że się troszkę skompensowały. Ale w istocie muszą. Ja też tak uważam. Dlatego mnie się wydaje, że ta prognoza jest troszkę zbyt optymistyczna z punktu widzenia kształtowania się inflacji, ta, którą słyszeliśmy przed chwilą. A jak będzie, przekonamy się za rok. I to będzie trudne do przewidzenia. Tymczasem rząd przyjął pakiet Przyjazne Prawo. Informacje o zaakceptowaniu projektu potwierdziło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Pakiet Przyjazne Prawo to ponad 60 rozwiązań, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Tak mówi minister przedsiębiorczości i technologii. Kto? Pan Emilewicz. Jadwiga Emilewicz. W dotychczasowym systemie prawnym obowiązek importerów płacenia należnego VAT-u wynosił 10 dni od wpłynięcia towaru do portu. To zdecydowanie mniej konkurencyjne warunki niż te, które oferują jurysdykcje prawne podatkowe niemieckie, holenderskie czy litewskie. Według naszych informacji i badań około 30% importu, który trafia finalnie na polski rynek, nie trafia na ten rynek za pośrednictwem polskich portów i nie odprawia się celnie w Polsce. To było wypowiedź dotycząca VAT-u, ale jeśli chodzi o te udogodnienia, to tam jest na przykład też taki zapis, który pozwala na popełnienie błędu przedsiębiorcy przez pierwszy rok działalności. Proszę pana, jak ja jestem takim człowiekiem, że bardzo trudno, muszą się politycy bardzo postarać, żeby mnie rozczarować, ponieważ ja niewiele, by nie powiedzieć, że nic od nich nie oczekuję. Kazimierz Krupa. W każdym razie, no, bardzo niewiele od nich oczekuję, ale jak politycy jakiejkolwiek opcji, ja już długo żyję na świecie, więc ja mówię, nie przywiązuję się do rządzących i nie o tym mówię, że ta ekipa jest wyjątkowa jakaś. Jak rządzący mówią, że mi coś ułatwiają, to ja już się boję. Bo z reguły to ułatwianie kończy się tak, że jest jakieś dodatkowe dolegliwości, nawet może nie tylko kosztowe, co takie organizacyjne. Bo pan się nie zapoznał z tym pakietem Przyjazne Prawo. Tam jest naprawdę bardzo dużo rozwiązań. Ja bym chciał, żebyśmy my na przykład poszli taką drogą Łotwy. Łotwa, jak odzyskała niepodległość, wybiła się na niepodległość, jak to się ładnie mówi, to chcieli przetłumaczyć losy w prawo podatkowe na język swój. No, w oczywisty sposób mieli rosyjskie prawo podatkowe, mm-hmm. Tak? Jak się wzięli za tłumaczenie, to zobaczyli, że tego jest w ogóle 300 tomów i w ogóle, no, trzeba by ze 3 lata to tłumaczyć. No to mówią, nie, to łatwiej będzie, jak napiszemy od nowa. I napisali na kilka kartek. Każdy parlament w Polsce, nie tylko w Polsce, chwali się pod koniec swojej kadencji, że właśnie oto uchwalił 386 ustaw, 722 rozporządzenia i tak dalej. A ja bym chciał, żeby kolejny parlament powiedział: poprzedni parlament ustalił, uchwalił 372 ustaw, a my 40. I to były deregulacje. I jeżeli by tak dojdziemy, więc ja bym prosił polityków wszelkiej barwy i maści o taką wstrzemięźliwość i że my sobie damy radę. Niech tylko tam dadzą takie podstawowe wytyczne, a my sobie zresztą poradzimy. Uśmiecha się Marek Zuber. Uśmiecham się. A propos tego, damy radę, bo pamiętam taką konferencję z 2009 roku. Walnął kryzys na świecie. Także oczywiście do Polski bardzo szybko dotarł. Jestem na takim spotkaniu z przedsiębiorcami. Ale i tak zostaliśmy Zieloną Wyspą. No, to fakt, to fakt. No. To fakt. Chociaż jak się spada z prawie 7 na nieznacznie powyżej zera, to nie można powiedzieć, że nas ten kryzys nie dotknął. Nie mówię oczywiście o wzroście gospodarczym. Mówię o wzroście gospodarczym. Tyle, że nie było recesji rzeczywiście formalnie. I ja mówię, no słuchajcie, no i teraz taka sytuacja, bo w tych Stanach dramat, prawdopodobnie największy kryzys za naszego życia. Jak wy sobie poradzicie? I taki człowiek troszkę starszy ode mnie mówi tak: panie Marku, mój tata prowadził działalność gospodarczą za komuny. Ja do niego dołączyłem jeszcze... A wtedy jeszcze, można było prowadzić jeszcze, działalność można gospodarczą. Było, oczywiście, jeszcze przyszło, jak ja to pamiętam jako dziecko, jeszcze było to zielone światło dla rzemiosła, prawda? A badylarze, Oczywiście. I mówi, ja zacząłem z tatą pan nie czytał lata 50? Jako już taki wyrośnięty nastolatek, 18-letni, zacząłem, to mówi ten człowiek, zacząłem prowadzić tę działalność z moim tatą. Panie Marku, jak myśmy sobie dawali rady za komuny, to nas nic nie złamie. I to jest to odpowiedź odnośnie tego kombinowania. Natomiast, Kaziu, daj szansę. Może tym razem akurat będą to zmiany, które rzeczywiście będą pomagały. Ja mam inny problem, muszę powiedzieć, jeżeli słyszę o tego typu pomysłach. Ja to z pokorą znoszę. Jak to będzie w praktyce? Bo ja wierzę, mówię zupełnie szczerze, wierzę w dobre intencje choćby Jadwigi Emilewicz. Natomiast co dalej? Co dalej, czyli jak to będzie w praktyce funkcjonowało, w praktyce relacji między państwem na różnych szczeblach, a przedsiębiorcą, między urzędnikami a przedsiębiorcą, a urzędnikami, którzy też to muszę bardzo mocno powiedzieć, zmieniają się na plus. Przepis przepisem, ale ważne są właśnie te relacje takie interpersonalne między urzędnikiem a danym przedsiębiorcą, prawda? I tu czuję się w obowiązku powiedzieć, że zawsze ilekroć, ale to mówiłem już wielokrotnie również na tej antenie, że zawsze ilekroć się spotykam z urzędnikami Urzędu Skarbowego, który się tak wyraża, że gnębi z urzędu, to te relacje są coraz lepsze. Nie. Zawsze były świetne. Ale właśnie, bo ja... Zresztą myśmy to już mówili, nie wiem, czy pamiętacie, panowie, chyba w zeszłym roku mówiliśmy na ten temat, chyba przy okazji wizyty także w studio kogoś z rzeczonej administracji skarbowej, że ja też nie tylko, że nie mogę nic złego powiedzieć, to jednak patrząc też na swoich różnych znajomych, bardzo wyraźnie widać poprawę w tych relacjach. I to jest być może ważniejsze niż jakieś odgórne, wielkie reformy, które, no właśnie, czy są wielkie, to dopiero zobaczymy. Przepraszam, panie słowo, ale wiecie doskonale, od czego to zależy. To zależy od poziomu życia. Jeżeli nam się wszystkim poprawia, to wszyscy mamy lepszy humor. Ale wiecie co, Kaziu, tak, z tym, że też obiektywnie mówiąc, słuchajcie, im mniej komplikacji... Ale my mamy zawsze w piątek Im bardziej wyraziste jest to prawo, w sensie z jednej strony zrozumienia tych różnych ustaw, z drugiej strony... No to jest coraz mniej zrozumiałe. Ich jednoznaczne interpretacji. Zapewniam pana jako człowiek pracujący przy kancelarii. Więc, no właśnie, ale ja właśnie to o tym chciałem powiedzieć i to pociągnąć, że tak powiem. To, czego byśmy oczekiwali na pewno od państwa, to robienia takiej atmosfery życia, takiej możliwości funkcjonowania urzędników, żeby oni nie musieli się głowić, co autor miał na myśli. Zrobić. Dokładnie. I wtedy nie będzie takich sytuacji, że w Szczecinie będziemy mieli taką interpretację, a w Krakowie inną interpretację i tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, co mamy zrobić, albo będziemy przenosić na chwilę firmę z Krakowa do Szczecina, bo tam akurat pod tym względem jest lepiej. Albo do Słowacji. No, to już jest najgorsze rozwiązanie. To już jest całkiem złe, rzeczywiście. Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wnioski w programie 500+ i programie Dobry Start drogą elektroniczną w zeszłym roku złożyło 2 300 000 osób. A w tym roku w ciągu tylko 5 dni złożono tych wniosków 1,5 miliona. Polacy coraz chętniej korzystają z możliwości, jakie daje internet. A jak w tej wirtualnej rzeczywistości odnajdują się urzędy? Coraz lepiej. Opowie o tym Gabriela Darmetko. Sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Brzmi jak hasło z utopijnej reklamy, ale nic bardziej mylnego. Coraz więcej spraw urzędowych możemy załatwić przy pomocy komputera lub smartfona, prosto z naszej wygodnej sofy. Jest tylko jeden warunek. Musimy mieć profil zaufany. A kiedy już go mamy, możemy skorzystać z całej puli e-usług. Taka najbardziej powszechna, najbardziej popularna usługa to jest pismo ogólne. Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Mamy profil zaufany, możemy za pośrednictwem pułapu wysłać do każdego urzędu w Polsce pismo, korespondencję, które musi być rozpatrzone i będzie miało taki sam status jak każdy inny dokument wysyłany do urzędu. Oczywiście zależy nam na tym, żeby to nie były tylko pisma ogólne właśnie, inicjujące proces, ale żeby to były całe kompleksowe usługi, takie, w których już to pójście do urzędu praktycznie nie będzie konieczne, albo będzie ograniczone do niezbędnego minimum, tak jak w przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego, czy zgłoszenie narodzin dziecka, czy też wszelkiego rodzaju usługi związane z naszymi pojazdami, albo z nami jako kierowcami. Tutaj jedną z najpopularniejszych usług jest sprawdzenie ilości punktów karnych. Możemy też złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, a także przed wyjazdem na wakacje zawnioskować o kartę EKUS, dającą nam prawo do opieki medycznej na terenie krajów Unii Europejskiej. To są takie podstawowe usługi, które oferujemy tym wszystkim, którzy mają profil zaufany, ale też są usługi, które w tej chwili wchodzą. Bardzo myślę, że będą popularne, jak na przykład dostęp do internetowego konta pacjenta, czyli wszystkie informacje zgromadzone przez służbę zdrowia na nasz temat, na nasze dane związane z procesem leczenia, nasze recepty, to wszystko też jest dostępne przy pomocy profilu zaufanego. To w ogóle jest tak, że do wszystkich czynności, do wszystkich usług oferowanych przez różne ministerstwa czy różne podmioty, które są przyłączone do tak zwanego węzła krajowego, czyli generalnie za pośrednictwem, inaczej mówiąc, portalu gov.pl, możemy sobie wejść nie tylko na strony urzędów, ale także do portalów usługowych i tam przy pomocy profilu zaufanego można uwierzytelnić się w tych systemach, korzystając z usług, które są dostępne. W niektórych przypadkach nie ma potrzeby posiadania profilu zaufanego, ale lepiej mimo wszystko mieć. Tak było w przypadku usługi Twój e-PIT, gdzie jednym z mechanizmów uwierzytelnienia był między innymi profil zaufany, no i on generalnie jest najbezpieczniejszym mechanizmem uwierzytelnienia się w tej usłudze. Zapytam, bo to na pewno ludziom przyjdzie od razu do głowy, czy możemy sobie tak załatwić paszport. Z paszportem jest trudniej, dlatego że w przypadku paszportu potrzebne są dwie cechy biometryczne. Jedną cechą jest zdjęcie, a drugą jest odcisk palca. I ten odcisk palca musimy przy wniosku złożyć w obecności urzędnika Wydziału Paszportowego. Więc wniosek można złożyć, no ale tak czy inaczej trzeba będzie pójść do urzędu dwa razy, czyli składając odcisk palca, a później odbierając paszport. Mogę tylko zdradzić, że w związku z tym, że kolejny etap wydawania dowodów osobistych z warstwą elektroniczną będzie przewidywał także drugą cechę biometryczną, to wynika z przepisów unijnych, zastanawiamy się, jak to rozwiązać, żeby można było to robić, przynajmniej wnioskować o dowód, ale wtedy też i paszport zdalnie, ale to jest kwestia mniej więcej półtora roku. Ale jak jesteśmy już przy dowodzie, to właśnie cały szereg czynności związanych z dowodem osobistym, takich jak możliwość jego zawieszenia chociażby, jest możliwa dla posiadaczy profilu zaufanego, więc to jedno z drugim się bardzo ładnie łączy. Marek Zoberek, Kazimierz Krupa, Arkadiusz Rekiert, jesteśmy w studiu, próbujemy Państwa zabawić tematami ekonomicznymi, ale mam wrażenie, że chyba ostatnio, kiedy spotkaliśmy się w tym gronie, to mówiliśmy o elektronicznych usługach i już wiemy, i nasi słuchacze, że Kazimierz Krupa nie ma profilu zaufanego i nie zamierza go założyć. Nie, muszę go założyć, aha, bo sprawozdawczość... Znaczy, jakby to powiedzieć, no to jest oczywista oczywistość, cytując klasyka, czyli krótko mówiąc, no nie da się przed tym uciec. Ta e-rzeczywistość nas dotyka w coraz większym stopniu, posługujemy się na co dzień, czy w pracy, czy w kontaktach osobistych, prywatnych, internetem i rzeczywiście bliska jest, myślę, rzeczywistość, chociaż to nie będzie tak, jak się mówiło, że tam się placówki bankowe zlikwidują. Nie, to pewnie tak nie będzie, ale no, coraz bliższa jest rzeczywistość, kiedy rzeczywiście nie trzeba będzie już do urzędu w ogóle iść, czy też niezwykle rzadko, żeby się tylko zautoryzować i pokazać, że się, no, powoli, że, tak się dzieje. Że się żyje. Tak, i to jest, no, to jest naturalna kolej rzeczy i fantastyczna zresztą, fantastyczne ułatwienie, więc nie ma co tutaj... Niekiedy jest to na nas wymuszane, co nam się nie podoba, ale, ale no bo wymuszanie się nigdy nikomu nie, no specjalnie właśnie. Podoba, ale to jest naprawdę, no, w tej sytuacji akurat dla naszego dobra. Marek Zuber? Znaczy ja chyba tylko widzę jeden problem, to znaczy ten problem pokonania takiej bariery wejścia w ten cały system elektroniki, informatyki, wymiany informacji, którą dzisiaj mamy, który się tak niesamowicie rozwinął i rozwija. I to jest obawa, no będę miał ten profil, to może ktoś z tego skorzysta i, nie wiem, ukradnie pieniądze w jakiś tam sposób. Ale w tramwaju też może ktoś panu ukraść pieniądze. No właśnie, panie Jarku, i to jest właśnie to, żeby tę barierę pokonać. I pan to wytłumaczył. I nie wiem, tak, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak pojawiły się w Polsce karty kredytowe, to ten początek, czy karty płatnicze, to ten początek też był niezbyt dynamiczny, bo dokładnie tego się ludzie bali. A co będzie, jak mi tę kartę ukradną. No a przecież masz gotówkę, którą ci mogą ukraść. Masz portfel, który ci mogą ukraść. Nagle się okazuje dzisiaj, że bezpiecznie jest mieć kartę, bo no, zdecydowana większość kart płatniczych jest ubezpieczonych. Jeżeli tylko w miarę szybko zauważymy, że coś się dzieje, to te pieniądze ubezpieczalnia nam zwróci, czy bank współpracujący z jakąś firmą ubezpieczeniową. Więc tak naprawdę to jest chyba ta bariera. Przekonać się, że to nie jest mniej bezpieczne, a potem to już jest z górki, bo to jest naprawdę duże ułatwienie życia. Flowing like a river. No i dobra informacja w naszym programie. Komisja Europejska podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na 2019 rok z 4,2%, uwaga, do 4,4%. Jeżeli najnowsze prognozy się potwierdzą, Polska wraz z Węgrami będzie drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej. No i co panu? Jak ja już panu, panie redaktorze, ze 3 razy mówiłem, żeby się nie przejmować tym, co mówi Komisja Europejska w kwestii prognoz, bo oni te prognozy zmieniają 8 razy w roku. I nie pamiętam takiej sytuacji, kiedy pierwotna się potwierdziła, więc ja się zgadzam tylko z tym, że rzeczywiście to będzie chyba lepszy rok, niż sądziliśmy, chociaż będzie gorszy niż zeszły. To też pamiętajmy o tym, że to hamowanie jednak cały czas przewidujemy. Natomiast, no co, 4 z haczykiem, to jest prawie 4,5. To jest potężny wzrost gospodarczy. Ja się tak zastanawiam, bo też mówię o tym w serwisach ekonomicznych. Nie 4,2, tylko 4,4. Jaka to jest różnica? O, panie redaktorze, i tu się z panem nie zgodzę. Redaktor Eckert powiedział, że mamy przyspieszać, więc ja będę mówił szybciej. Bardzo się cieszę z tego powodu, że podnieśli. Kazimierz Krupa. Oczywiście, znowu powtórzę, to jedna moja teza to jest, że Radę Polityki Pieniężnej trzeba rozwiązać, a druga to, a może że... ty byś to nagrał, byśmy tylko naciskali taki guzik, no to wiesz, no. Jako taki szlagwort. Taki. Tak, zamiast tego baranka, który tam to jest, koziołek, baranek. A drugi to jest... Żebyśmy dżingiel zmienili w takim no to razie. No właśnie na taki programie. Rada Polityki Pieniężnej zamiast, musi odejść. Zamiast krawata przyciśniętego przez szufladę. To krawata? To będzie Kazimierz Krupa mówiący, Rada Polityki Pieniężnej musi odejść. A drugi to jest duński komik, ale też przeszedł do historii, że prognozowanie jest szczególnie trudne, bardzo trudne, szczególnie jeśli dotyczy przyszłości. Tak. I to ja tutaj podchodzę dokładnie tak jak pan Marek, czyli nie przejmowałbym się specjalnie tym, co mówi Ale w szczególności Komisja Europejska, bo to jest wybitne, komórka analityczna Komisji Europejskiej jest wybitnym ciałem, jeśli chodzi o... Znaczy słuchajcie, no z drugiej strony wiesz, że właśnie, żeby nie było błędów, to oni po prostu 10 razy w roku czy 8 razy w roku zmieniają te prognozy. No i ostatnia prognoza, najlepiej to by było robić prognozy, że rzeczywiście potem jak już masz dane o PKB, ale ja muszę to powiedzieć, słuchajcie, bo tutaj kolega redaktor Eckert postawił tezę, że jakie to ma znaczenie. No to niech se kolega redaktor Eckert weźmie pod uwagę, że ma 2 biliony złotych PKB. Polskie PKB już nie mamy cały czas ostatecznych danych za 2018, ale jest grubo powyżej 2 bilionów. No i teraz niech kolega policzy 0,2 punktu procentowego od 2 bilionów. Mhm. Niech kolega teraz weźmie pod uwagę zmiany na przykład w dochodach budżetowych wynikające z tego. Także wpływ na bezrobocie. Ja nie twierdzę oczywiście, że to jest jakaś przepaść, ale to jednak parę złotych jest. Ale tylko na przypływie pieniężne. Te 0,2% od 2 bilionów kiedyś, to trochę jest. To jest raz, a dwa jeszcze jest jedna rzecz. Był kiedyś taki, nie wiem czy pamiętasz, taki film Błękitny Grom. O takim super nowoczesnym śmigłowcu i tam zaczyna się ten film od testów tego śmigłowca. No i to testy to jest reakcja w sytuacji chyba ataku tam terrorystycznego. Grał aktor o nazwisku Schneider? Już nie żyje. Już nie żyje. Ale tak, to jest... I słuchajcie, jest ten śmigłowiec, wlatuje w taką przestrzeń zajętą przez terrorystów, rozwala tych terrorystów, ale niestety... Ginął także, jeżeli mogę tak powiedzieć, dwie makiety białe. Te makiety białe to byli cywile, no i jakiś tam odpowiadający za program generał mówi, fantastyczna skuteczność, zlikwidowaliśmy terrorystów i mamy tylko 2 osoby śmiertelne, co tam właśnie procentowo w naszych badaniach stanowi ileś. I ten główny bohater mówi wtedy tak, no tak, to może procentowo jest nieduże, ale co powiedzieć tym 2 makietom? No to... I tutaj jest to samo. Być może te 0,2 punktu procentowego to nie jest dużo, ale ktoś jednak dzięki tą zmianom może na przykład dostać pracę. No i dla niego to już nie jest tak mało. Fragile Instinct. No i powoli zmierzamy do końca naszego programu. Niestety. Niestety, w studiu Kazimierz Krupa, który się właśnie odezwał, Marek Zuber. Mieliśmy tylko jeszcze Roy Scheider. Roy Scheider, tak. Powinniśmy poprawić nazwisko. Pamiętacie Szczęki? Tak. Uwielbiałem. 2010 Odyssey jako Bardzo, smyczna. Bardzo. Tak, tak. A, no i panowie... Był gwarantem dobrego filmu. Przepraszam. Potwierdzam. A co, Szczęki? Potwierdzam. Roy Scheider. Roy Scheider był gwarantem dobrego filmu. Niezależnie od tego, jaki był tytuł, nie trzeba było sprawdzać, czy to jest ten film klasy B, czy C, bo on gwarantował dobry poziom. Tak. No dobrze, to przejdźmy jeszcze do spraw finansowych na koniec. I ten temat wybrałem specjalnie dla pana Marka Zubera, dlatego że on jest Krakusem. Trudno. No. Następnym razem proszę coś o Warszawie. No dobrze. I okazuje się, że nawet trzykrotne podwyżki cen za parkowanie w centrum miasta szykuje Kraków. Z 3 zł za godzinę stawki wzrosną do 9 w obszarze ścisłego centrum, a planowany wzrost cen miasto tłumaczy koniecznością ograniczenia liczby samochodów wjeżdżających do centrum miasta. Ponieważ pan jest samochodziarzem i pan jeździ samochodem, no to powinna pana ta informacja zmartwić z jednej strony, ale z drugiej strony, czym mniej samochodów w centrum miasta, tym lepiej. No i co ja mam panu powiedzieć na to, co pani powiedział przed chwilą, panie Arku? Znaczy ja bym pewnie taki postulat miał, że żeby w przypadku wprowadzenia takich przepisów przez jakikolwiek samorząd, jakiekolwiek miasto, żeby one w 100% dotyczyły tych, którzy to wprowadzają, czyli urzędników, czyli radnych, oni będą żeby wyłączeni. Oni nie mogli, żeby musieli tak samo... A oni będą mieli taką specjalną kartkę na szybie. Oczywiście przepustki będą wjeżdżać i tak dalej. Tymczasem my wszyscy normalni obywatele będziemy płacili 9 zł za... Znaczy, ja nie mam nic przeciwko temu, gdyby Kraków miał 16 linii metra, jeszcze parę innych udogodnień dotyczących poruszania się po centrum. Natomiast no, bardzo łatwo jest wprowadzić 9 zł. Oczywiście no, do tego mamy walkę ze smogiem, więc to jest zawsze ten argument. No i tutaj oczywiście też trudno z nim dyskutować, chociaż pamiętajmy o tym, że 10%, że samochody odpowiadają w Polsce za 10% smogu. Faktem jest, że w takich miastach jak Kraków czy Warszawa za znacznie więcej niż 10%, bo te 10% to jest średnia dla całej Polski. No więc z tego punktu widzenia pewnie trudno się nie zgodzić z tym, co chce zrobić Kraków. Natomiast jeszcze raz to powtórzę. Bardzo chciałbym, żeby te wszystkie przepisy dotyczące tego typu ograniczeń dotyczyły w 100% tych, którzy te ograniczenia wprowadzają. Żeby oni nie mieli jakichś wyjątkowych możliwości wjeżdżania tam, gdzie my wszyscy będziemy płacić 9 zł za godzinę. Kazimierz Krupa, ja to wróćmy tak... do Warszawy. Wiem, że pan ma lokal w centrum miasta. Biuro, tak. Biuro. No i no co? I tam zaparkować się nie da, więc... Potwierdzam, czasem próbuję tam, odwiedzić to, tak, pana Kazimierza. Prosta sprawa. Ja tylko tak, bo już się program powoli kończy, tylko tak jeszcze na koniec pozwoli pan, że dokuczę panu Markowi trochę. Jak tam u was z metrem? Tak. No ale u was macie na prawie 2 miliony mieszkających tutaj raptem 1,5 linii. No i co? No, ale będzie więcej. Dwie, tylko jedna trochę krótka. Słuchajcie, nie, ale też już zupełnie, żeby panowie, my jesteśmy, bo też warto o tym ja to cały czas przypominam, bo my mamy bardzo duże chęci, my wszyscy Polacy. Jesteśmy 5., 6. najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej. Z 50 latami powiedzieliśmy właśnie, że jesteśmy z Węgrami. Mnie tylko chodzi o to, że naprawdę to, co się udało zrobić, nawet dla mnie te 1,5 linii metra w tej Warszawie w ciągu tych 30 lat. Tylko jedna krótka. No, to jest wielki sukces. Mówię to zupełnie serio w tej chwili, bo naprawdę nie mamy pieniędzy na to, żeby to robić szybciej. No i tyle. I to powiedział Marek Zuber, a udział w programie jeszcze wzięli Sylwia Hajek, Gabriela Darmetko, Kazimierz Krupa, Marek Zuber, Arkadiusz Ekiel. Miłego weekendu. Jak zwykle życzymy miłego, ciepłego, nie za gorącego jednak, mimo wszystko. No lepiej niech będzie gorące. To żeby było optymistycznie. Jednak komunikacja miejska w polskich miastach się poprawia. Standing here, my place is for you, you know I'm dying. Ooh, ooh, ooh, ooh.